پیارے بابا جان، میں محمد اقبال حسین اتاری ساؤتھ کوریا سیبو شہر سے ہیپاٹائٹس روحانی علاج بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ قریش اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے، اور روزانہ صبح، دوپہر اور شام پی لیجئے، انشاءاللہ عزوجل 40 اس کے اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار دم کیا وہ پانی کافی ہے، حسب ضرورت مزید پانی ملاتے رہیے۔ اب روزہ ہے تو رات میں 3 بار پی لیجئے، زیادہ بار پی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، گھر میں تازہ ہوا کے داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ارشاد فرما دیں۔ روزانہ اکثر اوقات دن کے جو ہے نا، یہ کھڑکیاں کھلی رکھنی ہوں گی، اور ہر کمرے میں جہاں جہاں ممکن ہو آمنے سامنے دو کھڑکیاں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، تو ہوا آتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف جائے گی، ویسٹ اوپن، ہمارے یہاں ویسٹ اوپن بولتے ہیں، مغرب کا کھلا پسند پہلے تو کرتے تھے، اب پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے، اب تو اے سی کا دور ہے تو اے سی میں ویسٹ اور ایسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے یہاں، اب بھی کرتے ہیں پسند۔ اچھا اچھا، تو ویسٹ سے ہوا آتی ہے سر، کھلا ہو نا، پھر ویسٹ نہیں بھی ہوتا ہوگا نا تو بیچنے والے جو مکان والے ویسٹ اوپن بولتے ہوں گے، تھوڑا سا تیرچھا ہے ویسٹ اوپن کر دیتے ہوں گے، فل ویسٹ اوپن ہونا ضروری بھی نہیں کہ ہر مکان ایسا ملے اپنے کو، تو تھوڑا بہت ہو تب بھی ہوا تو آئے گی، ویسٹ اوپن، تو ایک کھڑکی ویسٹ میں ہو ایک ایسٹ میں، تو اس طرح ویسٹ سے ہوا آئے گی اور دھکا مارے گی تو کمرے میں جو بھی گندی ہوا جمع ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، اس کو دھکیل کر ایسٹ کی طرف نکال دے گی اور خود اپنی جگہ بنا لے گی، ہوا جگہ گھیرتی ہے، تو اس طرح فائدہ ہوگا۔ یا اگر کھڑکیاں نہیں ہے تو دروازہ، کھڑکی، اس طرح کی ترکیب ہو کہ تازہ ہوا آتی بھی رہے اور جاتی بھی رہے، تو انشاءاللہ یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ میرا نام حافظ محمد ارسلان قادری ہے، میرا امیر اہل سنت کے بارے میں ایک سوال ہے، کوئی شخص 10 صف دور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سیدھ میں چہرہ کرنا کیسا، اگر اس کے آگے سترا ہو تو کیا نمازی کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسی قبر کے آگے سترا ہو تو کیا اس کی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس قبر کے آڑے سترا ہونا یہ اور چیز ہے، اور نماز پڑھنے والے کے بالکل سیدھ میں چہرہ ہونا اور چیز ہے۔ اب سترے کے لیے تو ایک انگلی کی موٹائی کا ایک گز ہاتھ آدھے گز بنتا تقریباً، اب گز میں بھی شاید کم سمجھتے ہوں گے، میٹر، اب میٹر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، گز اور میٹر، میٹر بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، تو اب ہاف میٹر چل جائے گا، بڑا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کا تقریباً ہاف میٹر اونچا، نہیں سمجھتے، یعنی میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا نا، ساؤتھ افریقہ گیا تھا نا، تو وہ وہاں جسے ہم فٹ بولتے ہیں نا، میں پڑھے لکھے سائیں بھائی سے بات ہوئی تھی، جو اردو نہیں مطلب انگلش بولتا تھا، اور مطلب پکا تھا، وہ بھی بول، اس نے بات ہوئی تھی، فٹ بولا، یہاں یہ فٹ میں نہیں سمجھتے لوگ، ہم بولتے ہیں نا فٹ، تو میٹر تو یہ انچ میں ہو سکتا ہے سمجھتے ہو، تو اب ہر جگہ مغربی چینل تو دیکھا جاتا ہوگا بہت ساری جگہوں پر، تو ہاف میٹر کم و بیش 18 انچ، 18 انچ، اچھا ایک ہاتھ کا یہ 18 انچ ہے، 18 تو آئے گا نا, ہاں ایک ہاتھ میننگ 18 انچ, تو تقریباً 18 انچ 18 انچ اونچا, ایک انگلی کے برابر بھی اگر کوئی ڈنڈی ہے تو نمازی کیا آگے سے اس کے بعد گزر سکتے ہیں کہ یہ سترے کا کام دے گا, لیکن اگر اس ڈنڈی کے پیچھے اگر کوئی منہ کر کے بیٹھا ہے اور نماز پڑھی تو اب یہ چہرے کی یعنی محاذات ہوگی, آمنا سامنا ہوگا, اور یہ اس میں تو اجازت نہیں ملے گی نا, جو نماز شروع کرے گا اس کے چہرے کے سامنے بندہ تو نماز اس کی مکروہ تحریم ہوگی, گناہگار ہوگا. اور اگر یہ پہلے سے نماز یہ پڑھ رہا ہے اور اب کسی نے چہرہ کر لیا تو اب چہرہ کرنے والے پر قرات, گناہگار اب چہرہ کرنے والا ہوگا. یہ بعض لوگ صفوں سے پیچھے جماعت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بھاگنے کی کرتے ہیں, بھاگو بھاگو تو پیچھے بھاگو تاکہ دروازہ قریب پڑے جلدی نکل جائیں مسجد سے, یہ نیت تو نہیں ہو, خدا بہتر جانے, تو بڑی مسجدوں میں ہو سکتا ہے اس لیے بھی نکلتے ہوں کہ دروازہ قریب پڑے گا باہر جانے کے لیے, تو یہ لاٹ کے لاٹ نکلتے ہیں. پھر اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے آگے سے اگر نہیں بھی گزرتے ہوں گے تو بعض لوگ نمازی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہوں گے انتظار میں کہ ابھی سلام پھیرے تو نکلوں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد ایک تعداد کی عادت ہوتی ہے یوں مڑ کے دیکھیں گے, تو یہ بھی نماز اگر عین پیچھے کو پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ نے چہرہ کیا تو یہ بھی نہ کیا کریں, یہ عادت نکال دیں. اور سلام پھیرتے بھی بعض لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں دونوں طرف مڑ کے پیچھے, یہ بھی نہ دیکھا کریں, کندھے کی کندھے کو دیکھنا ہے. بارہ لیے کہ نمازی کے آگے چہرہ نہیں کرنا ہے. امام صاحب ہے, امام صاحب کی مثال فتح رضویہ شریف میں غالباً 10 صفوں کی, کہ امام کے لیے یہ سنت ہے سلام پھیرنے کے بعد یا سیدھی طرف انحراف کرے یعنی پھر جائے, یا الٹے ہاتھ طرف لیفٹ سائڈ پھر جائے, یا قبلے کو پیٹ کر کے نمازیوں کی طرف پھر جائے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ اس صورت میں کہ جب تک کوئی سامنے نماز نہ پڑھ رہا ہو, اگر عین سامنے اس کی امام کی سیدھ میں بھلے 10 صفوں 10ویں صف میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اتنی دور, تب بھی امام اس کی طرف چہرہ نہ کرے کہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور ویسے بھی بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدھی طرف امام جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد سیدھی طرف رخ کر لے, سیدھے ہاتھ کی طرف پھر جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. الحمدللہ کیپ ٹاؤن میں جب آپا نے دعا فرمائی کیپ ٹاؤن کے سونامی کے لیے, اس کی برکت سے اللہ تعالی نے رحمت فرمائی ہے اور سونامی کا خطرہ جو 24 گھنٹے کا تھا وہ گزر گیا ٹائم, مگر طوفانی بارشوں کا سلسلہ بھی 24 گھنٹے میں جو تھا وہ وقفے سے جاری تھا, جس میں جانی نقصان کی کوئی ابھی تک اطلاع نہیں ہے. باقی ساحلی علاقوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سمندر میں طغیانی تھی اور باہر تک اس کا جو ہے نا وہ آ رہا تھا جوش پانی کا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ بلڈنگ کی چھتیں اور کچھ گاڑیاں جو ہیں ہوا کے تیزی کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. امیر علیہ سنت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے رحمت فرمائی ہے اپنے محبوب کے صدقے, کرم ہو گیا الحمدللہ. مگر 5 دن تک بارشوں کا سلسلہ, اس کی پیشنگوئی ابھی تک باقی ہے. آج اسکول کھل گئے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. مزید دعا کی حاجت ہے کہ اللہ تعالی رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے, عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے, اور یہ اللہ کرے کہ بارشیں جو ہیں یہ بھی بغیر ہلاکت مچائیں گزر جائیں خیر وافیت کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہے, ہند کے صرف براول سے بول رہا ہوں, میرا نام جاوید ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں جو کہ 4 پہلے سے آپ سے مرید ہیں, اور ابھی ایک میری بیٹی سویبہ جس کی ولادت 1 اپریل کو ہوئی ہے, تو میں اسے مرید بنانا چاہتا ہوں, تو کیا ابھی وہ مرید بن سکتی ہے؟ ولادت ہو گئی ہے؟ جی ہو چکی ہے. اب ولادت ہونے کے بعد چاہے وہ ایک منٹ کا بچہ ہے, اس کے باپ یا سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتا ہے. جب میں وہ دیکھ رہا ہوں دس صفوں کے پیچھے, تو دس صف کا یہ فتح رضویہ میں کوئی ہو ایسا لکھا نہیں, خالی یہ صحیح مثال ہے. باقی وہ بہار شریعت کا جزیہ موجود ہے کہ سلام کے بعد سنت یہ کہ امام داہنے یعنی رائٹ یا بائیں یعنی لیفٹ کو انحراف کرے یعنی پھرے, اور داہنی طرف یعنی سیدھی طرف رائٹ سائڈ افضل ہے, اور مقتدیوں کی طرف یعنی جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو, اگرچہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے لیے آنے والے عاشقان رسول دیگر عاشقان رسول جند روڈ ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلاری کابینہ میں اجتماعی طور پر او بی بین کے ذریعے موجود عاشقان رسول نوری کابینہ ہند نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول ہمارے درمیان ہیں, اور جرمنی کے عاشقان رسول جو نیٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں, امیر اہل سنت جس طرح الفاظ ادا کرے ہم بھی گناہوں سے توبہ کرے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائے, وہ ناظرین و عظیم جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ الرحمٰن. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. جب بھی اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھے نا, اب یہاں تو ہم نے اسی وجہ سے وہ اسکرین پر ترکیب ایسی بناتے ہیں کہ نظر ہی نہ آئے, ورنہ یہاں بھی یہ مسائل ہوتے تھے جیسے ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے تھے کہ اپنے آپ کو دیکھ کر لیڑا رہے تھے, اب وہ جو کہا جا رہا تھا ان کے پلے تھوڑی پڑا ہوگا, خوش ہو رہے تھے اور ہاتھ لیڑا رہے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا اسکرین پر جیسے اپنے آپ کو کبھی آئینے میں دیکھا ہی نہ ہو. ایسا نہ کریں کہ جب اپنے آپ کو دیکھے نا تو نگاہ نیچی کر لیا کریں, جو کہا جا رہا ہو پلے تو پڑے آپ کے. جام صاحب ضلع نوابشاہ باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول ہے وہ بھی ہمیں سننا جو الفاظ ادا فرمائے اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی دہرائیں, اور یہ اس وقت ہمارے پاس یا مدی چینل پر تو نہیں آ رہے لیکن وہ اجتماعی طور پر جمع ہیں, تو امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. تو یہ کون ہے؟ جام صاحب نہیں ہے یہ تو پیچھے والے آپ کے. اچھا باب المدینہ, اچھا شخصیات ہیں, مدنی شخصیات. ماشاء اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ یا غوث۔ مشہور قول ہے تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے، بھٹی کے قریب کپڑے سیاہ اور پھول کے قریب رہ کر پتے بھی خوشبو دیتے ہیں، انسان کے اعمال پر اس کی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے، اچھی صحبت اعمال صالح پر ابھارتی جبکہ بری صحبت اچھے اعمال سے دور کر دیتی ہے، عصر حاضر میں تو اچھی صحبت ڈھونڈنے سے ہی دستیاب ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے اچھی بری صحبت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور یہ بھی کہ اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کر ہو۔ اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کر ہو، اس میں تو حدیث پاک میں مضامین ہے کہ وہ جسے صحبت یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں سن کر تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو، نیک عمل کی طرف رغبت ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، سوچ پیدا ہو، تو ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بہت عاشق رسول خوش عقیدہ۔ اب یہ کہ اچھی صحبت تو اچھا پھل لائے گی کہ اچھی صحبت بزرگوں کی صحبت نیکوں کی صحبت کے تعلق سے تو حدیث پاک میں ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا محروم نہیں رہے گا، تو اس لیے ایسوں کی صحبت سے تو فائدہ ہی ہوگا۔ دیکھیں نا، نیکوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، وہ تنزیل الرحمہ، ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، یہ بزرگوں کا قول ہے تو کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو جب نیک لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ان کے قصے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو خود نیک لوگوں پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی، تو جو ان کے قریب بیٹھے گا وہ محروم کیسے رہے گا۔ تو اس لیے مطلب نیکوں کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے۔ کہ بروں واقعی جو واقعی برے ہوں شرعاً جو برے لوگ ہیں تو ان پر کتنی مطلب ہے نا کہ وہ کتنے برے اور کتنے غضب میں گرفتار ہوتے ہوں گے تو ان کے جو قریب بیٹھتا ہوگا ان کی صحبت میں رہتا ہوگا وہ کیسے بچتا ہوگا ان گناہوں سے کیونکہ وہ برے ہوں درست پڑی صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بہت پیارا ہاں ایک شرح شجر قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب اس میں کشف الخفا پیج نمبر 27 کے حوالے سے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر تذکرہ یہ نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے تو جب نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس قدر عظیم ہوگا غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا ایک لمحے بھر کی اللہ کے نیک بندے ان اولیاء کی صحبت یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے نفل عبادت سے بڑھ کر ہے بہتر ہے یہ ایک ترغیب ہے کہ صحبت اگر لینی ہے تو نیک صحبت ورنہ تنہائی اکیلا رہے کہ برا دوست جو ہے نا اس کے تعلق سے کہ وہ یہ شاید مولانا روم کا یہ شعر ہے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے یار بد مانے برا دوست مارے بد مار کہتے ہیں سانپ کو مارے بد یعنی برا سانپ تو مطلب یہ ہوا کہ برے دوست کی صحبت برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے آگے فرماتے ہیں کہ برا سانپ زیادہ زیادہ جان لیتا ہے ڈس لے گا جان چلی جائے گی اور یار بد برا دوست ایمان لیتا ہے اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے اس کی صحبت سے اچھا اب وہ انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں جو بہار شریف میں لکھا ہے کہ مارے بد یعنی سانپ ڈس لے کسی کو تو وہ جو مر گیا نا جان تو گئی لیکن اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے سانپ کے ڈسنے سے جو مرا وہ شہید ہے تو برا دوست ہے یہ برے سانپ سے بدر جہاں بدتر ہے لیکن ظاہر سانپ سے تو ہم بھاگتے ہی ہیں بھاگنا بھی چاہیے منع نہیں ہے لیکن برے دوست سے زیادہ بھاگنے کی ضرورت ہے تو اس کے پیچھے گھسے پڑتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں اسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کب ملے تھوڑے گپے ماریں گے گپ شپ کریں گے ٹائم پاس کریں گے خدا جانے کیا کیا واہیات خرافات اور بعض وقت کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے اس بری صحبت میں تو ایسی خطرناک ہوتی ہے بری صحبت اور یہ ایسے عجیب و غریب غریب و عجیب یہ بیٹھکیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ اتنی غیبتیں تومتیں کبھی اس کو ہدف پہ لیں گے کبھی اس کو ٹارگیٹ پہ لیں گے اور کبھی حکومت کو چھیڑیں گے تو کبھی صدر کے خلاف بولیں گے تو کبھی وزیر اعظم کے خلاف بولیں گے تو کبھی کس کے جیسے ساری حکومت ہی چلا رہے اور تنقیدیں کریں گے مشورے دیں گے آپس میں کہ وزیر اعظم کو یوں بیان نہیں دینا چاہیے تھا غلط دیا بیان جانا بولنا یار پولیس والا سیٹی مارے گا تو دم دبا کے بھاگ جائے گا ساری حکومت چلا رہا تو بیٹھے بیٹھے کہ وزیر اعظم کو یوں نہیں کرنا چاہیے تو یہ ساری پنچاتیں کرنے کے بجائے بندہ اکیلا رہے اور درود و سلام پڑھے دینی کتاب کا مطالعہ کرے مدنی چینل ڈبر 12 گھنٹے سروس دے رہا یار اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہاں ثواب کا کام ہے مدنی چینل پر دیکھی کے سوا کوئی کام ہے تو بتا دیں مجھے اپنے نکلوا دوں گا میں الحمدللہ ہے، ہم نے یہ کوئی کمانے کے لیے تھوڑی نہ اس میں ایڈ ہے، نہ لیڈیز ہے، نہ اس میں میوزک ہے. ان لوگ مطلب مس گائڈ کرنے کے لیے، اپنے میوزک کو روز سنبھالنے کے لیے اور یہ بیوقوف بنانے کے لیے بولتے ہیں. تو روحانی غذا ہے میوزک، شیطانی غذا ہے شیطانی غذا. روحانی غذا چاہیے تو قرآن کھولو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو قرآن کی مانے یا اس سڑے ہوئے فلسفے کو ہم لیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ روحانی غذا دلوں کے اطمینان کا ذریعہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میوزک روحانی غذا، نعوذ باللہ. ناچو میوزک پر روح تمہاری مضبوط ہو جائے گی، ایسا پھینکے گی جہنم میں کہ پانی نہیں مانگو گے. توبہ کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، امت کو گمراہ مت کرو. ویسے گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں مزید اضافہ مت کرو. مسلمانوں کو مسجد کا راستہ بتاؤ، نمازوں کی ان کو تلقین کرو. ماں باپ سے باغی ہوئے پڑھے مسلمان، ان کو ماں باپ کے ساتھ جوڑو، ماں باپ کے قدموں میں ڈالو ان کو، تاکہ ان کی آخرت بہتر بنے. بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائی، ماموں بھانجے، چچا بھتیجا، ماں بیٹی، سب آپس میں دست و غریباں ہیں، سب لڑائیاں کھڑی ہوئی ہیں. ان کو آپس میں ایسی ترکیبیں کریں کہ سبھی آپس میں جڑ جائیں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. آپس میں مارا ماری کرنے کے لیے، لڑا لڑی، بولا بولی اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں، ہم محبتوں کے جام تقسیم کرنے کے لیے کرنے والے بنے، ہم محبتوں کو پھیلائیں. یہ مدنی چینل یہ کام کر رہا ہے، دعوت اسلامی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے. آخر یہ لاکھوں کروڑوں کو کوئی باولے کتے نے نہیں کاٹا جو دعوت اسلامی کے رات دن گن گاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اسی کے کرم سے ہو رہا ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل دعوت اسلامی کے ساتھ لگا دیے، اس کا کرم ہے. اللہ کرے کہ یہ دل پھرے نہیں، قلب منقلب ہوتا رہتا، دل بدلتا رہتا ہے. اب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اعتکاف میں آئے، اب بس یہی بالکل ذہن بنا کے جانا ہے، اب جینا ہے مرنا ہے دعوت اسلامی، باقی کہیں بھی نہیں جانا ہے دعوت اسلامی کے علاوہ. اور کوئی دوستوں، برے دوستوں، بے نمازی، گانے بازے سننے والے، گالیاں گلوچ کرنے والے، ان دوستوں سے اب دور سے، ان کو جا کے بولنا نہیں کہ اب تیرے پاس نہیں آؤں گا. حکمت عملی سے ان سے جان چھڑا لے. یہ بھی نہیں، یہ بار بار میں بولتا ہوں، کئی بار بولتا ہوں، زمانے سے بولتا ہوں، کہ یہ بھی نہیں کہ آپ بولو گے نہیں میں اس لیے اس سے تعلق بناتا ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھک میں بیٹھوں گا کہ میں اس کو کھینچ لوں گا. میرے بھائی عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے، ابھی تو خالی وہ فاؤنڈیشن ہوا آپ کا، عمارت بنی نہیں ہے، وہ اکھڑ جائے گی آپ کی بنیاد. وہ کھینچ لے گا، کیوں؟ گناہوں میں لذتیں بہت ہیں، گپ شپ میں مزہ بہت آتا ہے، درود شریف میں دل تھوڑا ہی لگتا ہے، اللہ رسول کے ذکر میں دل کہاں لگتا ہے ہمارا، فرض نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے، تو ہم اور عبادت کیا کریں گے. ناول دو تو ایک نشست میں پڑھ لو، اور یہ رسالہ دو پتا نہیں کتنے دل، ہاں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں موقع ملا، مجھے ٹائم نہیں ملتا. اور اگر کوئی رومانی ناول دے دے تو کیسا دل لگتا ہے، کوئی فلم دکھا دے کہ فلاں چینل پر یہ ڈرامہ آ رہا ہے تو کیسا بھاگے گا، ہے ایسا دل بھی لگے گا، کلیجی بھی لگے گی، سب کچھ لگے گا، گردہ بھی لگ جائے گا ادھر، آخرت بھی داؤ پہ لگ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نیکی میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے مطلب آپ ان کو کھینچنے کے بجائے اپنے کھینچے رہنے کی فکر کریں کہ میں کہیں اس کے اپنے کھینچاؤ سے دور نہ ہو جاؤں. پہلے خود پکے ہو جائیں تو بعد میں دیکھیں گے ان کو لانے کا، بعد میں سوچنا، ورنہ بچنا مشکل ہے. کئی لوگ چلے جاتے ہیں واپس، ابھی احتکاب میں روتے ہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں، بڑا بےچارے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے. وہ دوست ان کو لے جاتے ہیں، پرانے دوست یہ آئیں گے لینے کے لیے آپ کو، ہم کو پتا ہے نا، ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں، گجرے لے کر آپ کو لے جائیں گے کہ سارا مہینہ تو نے عبادت کی ہے، اب آ شیطان کا استقبال کریں گے مل کے. قید تھا نا شیطان ایک مہینے کے لیے، آزاد ہوا ہے، جشن آزادی منائیں گے اس کا. معاذ اللہ یہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جو اس طرح کے دوست لے جاتے ہیں آپ کو، اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات کتنا گناہ بھرا پھر انداز ہوتا ہے اور عید رات کس طرح گزرتی ہوگی معاذ اللہ. اس لیے ہم تو ذہن دیتے ہیں کہ چاند رات میں فیضان مدینہ میں پڑے رہے. ہاں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. میں چھوڑ کے پیدا نے مدینہ نہیں جاتا, تم گئے کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا. یاد ہے وہ دو تین شعر سنا دو نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنا تو بنائی مچلا ہے کہ رحمت نے امید بتائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بتائی. تیری دعائی ہے, یوں تو انہی کا غیر پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا غیر پر دل کی اگر گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مجرم کو نہ شرما Yeah. کی رشائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رشائی ہے اگر ان کی رشائی ہے لو جب تو بن آئی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گود اڈا ہے اور یہاں سے کئی شہروں میں مال آتا جاتا ہے. بعض اوقات وپاری کے مال نہ اٹھانے کی وجہ سے کئی ماہ تک سامان پڑا رہتا ہے, بعض اوقات مال خراب بھی ہو جاتا ہے. برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی فرما دے. کرائے پر گودام میں مال رکھتے ہیں شاید یہ سوال میں گڈ کمپنی ہے جو مال لے کر آتے ہیں نا, تو دوسرے شہر میں جب پہنچتا ہے تو بعض اوقات مال لینے نہیں آتے ہیں, گودام میں ان کے گودام میں پڑا رہتا ہے. کیا اب اس کا کریں کیا, سڑ بھی جاتا ہے, بوریاں پھٹ جاتی ہوں گے, گرتا بھی ہوگا, بہت کچھ ہوتا ہوگا, چوہے کھا جاتے ہوں گے, بارشوں میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے. امین تو ہوتے ہیں سنبھال لیں گے, یہ لوگ کرائے لیتے ہیں نا, حفاظت تو کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں آیا تو خود کھا گئے, اب ہمارا ہو گیا. اور یہ بھی شرط غلط ہے کہ اتنے ٹائم تک نہیں آؤ گے تو پھر ہم ضبط کر لیں گے, یہ بھی شرط غلط ہے. بابا اس کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے اسلامی سردار آباد میں کسی گڈس کمپنی میں پہنچے تو وہاں مکتبۃ المدینہ سردار آباد لکھا ہوا کارٹن پڑے تھے. اچھا. پوچھا کہ بھائی یہ کس کے ہیں, تو وہ کہنے لگا یار پتہ نہیں کہیں سے آئے ہیں, اب ہم ڈھونڈ رہے نقشے میں سردار آباد کے مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے کون سا شہر ہے. تو مطلب وہ ایڈریس انہوں نے غلط مطلب لکھا نہیں تھا, جیسے ہوتا نا فیصل آباد تو مشہور تو فیصل آباد ہے, تو ہم کہتے ہیں سردار آباد, تو بھیجنے والے نے مکتبۃ المدینہ سردار آباد لکھا تھا, تو ایڈریس نہیں تھا, تو کافی عرصے سے ان کے پاس بےچارے وہ کام آزمائش پڑھا گئے ہوں گے, وہ انتظار کرتے ہوں گے یار مال نہیں آیا ابھی تک. ایڈریس صحیح لکھنا چاہیے, فون نمبر بھی ہونا چاہیے, فون نمبر ہو تو آدمی وہ فون کر لے, ایڈریس میں غلطی ہو بھی گئی تو ترکیب بن جائے. فون نمبر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, ایک اگر آگے بھی یہ ہو گیا کوئی نمبر تو غلط پھر وہ نہیں لگے گا فون. تو جو بھی لکھیں فون نمبر لکھیں عبارت لکھیں اس کو نظر ثانی جس کو بولتے نا دوبارہ دیکھ لیا کریں, اپنی جو بھی تحریر اس کو دوبارہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں, ورنہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. مجھے تو پرچیاں بول تو لیٹر تو مل اب تو کمی پہلے زیادہ تجربہ تھا, اب بھی ہے کہ لیٹر آتے ہیں ایسی پریشانی ہوتی ہے, اس میں بعض اوقات کے آدمی کانٹیکٹ کرے اس سے ایڈریس نہیں لکھا ہوتا کیا کرے, یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہاتھ دیا نا تو یہ اسی وقت یہ سارے کام روک کر دنیا کا نظام روک کر یہ قلم پکڑ کر یہ سارا جواب لکھ کر اس کو ہاتھ دے دے گا, بےچارے بھول جاتے ہیں یا پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دے دے گا تو یوں لٹک جاتا ہے معاملہ, اور یہ کوستے رہتے ہوں گے کہ جواب نہیں ملتا ہے, کہاں سے جواب ملے گا. یہ اسلامی بہنیں یہ بھولیں زیادہ کرتی, ناقے ساتھ بولتا ہوں تو بھی جمتا نہیں ہے, ناراضی ہوتی ہے, یہ بھولتی زیادہ ہیں, ایڈریس نہیں لکھتی, لمبا چوڑا لیٹر لکھیں گی لمبی بہت کرتی ہیں بات, ایڈریس نہیں لکھتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیو, جواب ہو گیا. جب تک وہ نہیں آئے سنبھالنا ہی پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا, سورس لگانی پڑے گی کہ یار ڈھونڈو یہ کہاں ہے. اب جیسے کتابیں ہیں مذہبی تو اتنا سمجھ آنی چاہیے, کسی مذہبی آدمی سے پوچھے کہ یار یہ لکھا ہوا ہے یہ کون سا ہے کس کا ہے, مگر یہ اس کو سونپنا دیا جائے پھر اسی جگہ جا کر دے آئے آدمی کہ بھئی یہ تمہارا مال آیا ہوا ہے یا اٹھا لو, جو بھی سسٹم ہوتا ہے لینے پہنچانے کا تو وہ کرنا تو پڑے گا, یہ ضبط نہیں کر سکتے اس کو. اور حفاظت بھی کرنی پڑے گی انہیں بارشوں میں طوفانوں میں یہ بہ جائے تو آپ نے پیسے لیے احسان تھوڑی کیا ہے سنبھالنا ہوگا اس کو آپ ذمہ دار ہیں اس کے حکم شریعت سمجھ کر یہ سب ذمہ داریوں سے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب. میں فاطمہ بنت زہور گوجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو مدنی چینل کی ایک مدنی بہار بتانا چاہتی ہوں. الحمدللہ میرے بابا جان نے مدنی چینل کی برکت سے اپنے چہرے پر داڑھی مبارک بھی سجا لی ہے, مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیا ہے, اور اس ماہ رمضان نے اعتکاف کی بھی نیت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مرحبا. داڑھی جب تک منڈاتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے اس کی توبہ بھی کرنی ہے, اگر نہیں کی تو کر لیجیے. ماشاءاللہ پورے ماہ رمضان مدنی منی نے ماہ رمضان کے پورے الفاظ بولے. میں نے یہ خاص نوٹ کیا تھا آج وہ جو تاثرات ہے نا, ایک ماہ کا اعتکاف. ایک ماہ بھی سکھایا ہوگا, سکھانے والا استاد کچا ہوگا. اگر یہ ماہ رمضان سکھاتا نا تو یہ ماہ رمضان بولتے, یہ تو بےچارے کورے کورے ہوتے ہیں. وہ کیمرہ مین جو سکھاتے ہوں گے یہ تو موجود نہیں ہوں گے نا, ابھی جو ان سے لیتے ہوتے وہ ایک ماہ کا اعتکاف بولو. ایک ماہ کا اعتکاف کے لیے آیا ہوں. واٹ از ماہ رمضان؟ جو تاثرات لیتے ہیں نا وہ میری اطلاع کے مطابق مدنی مذاکرہ پورا سننے کی بھی ان کی ذمہ داری ہے. سننے کی ذمہ داری ہے جی ہاں, وہ مدنی مذاکرہ بھی سنتے ہیں اور صبح کا اور دیگر بیانات وغیرہ بھی سنتے ہیں. اچھا یہ ہے میری جو آخری اطلاع ہے آج کی. ماشاء اللہ. تو تاثرات میں یہ ہے کہ ان کو شرعی غلطیاں اگر آپ نکال سکتے ہیں تو ان کو سمجھا دیا کریں, ورنہ ماہ رمضان کہلوائے کریں. پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, اگر آیا ہو تو, ورنہ جتنے دن کے لیے آیا ہو, 15 دن کے لیے آیا ہوں, 12 دن کے لیے آیا ہوں, 10 دن کے لیے آیا ہوں, ہے نا, یہ کہیں. اور باقی اب ان کو آپ وہ کلاس بھی لگایا کریں تلفظ اور یہ, مطلب جہاں تک شرعی غلطی نہ ہو نا تو پھر ان کو بولنے دیا کریں. اب ہوگا بےچارا پٹھان, اردو پوری آتی نہیں ہوگی, آپ اس کو مطلب یوں بولو یوں بولو تو پریشان ہوگا. پھر اندرون سندھ سے جو آتے ہیں تو یہ پھر یہ اپنی اپنی پٹھان بھائی اور سندھی یا یہ پنجاب کے بزرگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی بولی میں اردو بولتے ہیں نا, سچی بات ہے مزہ زیادہ آتا ہے. ان کو بولنے دینا چاہیے تو ہم کو, تو مجھے تو مزہ آتا ہے اور ناظرین کی بھی دلچسپی ہوتی ہوگی اس میں, ورنہ پھر آپ سکھائیں گے نا وہ تکلف سے بولے گا تو بات نہیں بنے گی. اللہ کرے یہ میری بات ان کی سمجھ میں آتی ہو, بولنے دیا جائے. جیسے بچے اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں ویسا مزہ آتا ہے, میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاموگی سے تار قادری بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھ رہا تھا اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو میں روزہ نہ رکھوں تو کوئی بات نہیں ہے؟ جان کا خطرہ. مگر دودھ پلانے میں تو آلٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں. ہاں آلٹرنیٹ نہ ہو جیسے آج کل فیڈ دیتے ہیں یا دوسری کوئی عورت ایسی ہے جو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ہاں اگر ماں کو اپنی جان کا تو خطرہ نہیں ہوگا, اس میں بچے کی جان کا خطرہ ہو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے دن میں, تو وہ روزہ قضا کر سکتی ہے, بعد میں رکھ لے. مگر یہ ہاں ٹھیک ٹھاک خطرہ ہونا چاہیے, بہانہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ خطرہ یا بہانہ یہ سب پتا ہے. بندے سے چھپائیں گے یا کچھ بھی کرے گا بندہ کیا کر لے گا, نہ جنت میں داخل کرے گا نہ دوزخ میں ڈالے گا. ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مانامہ فیضان مدینہ شمارہ ماہ رمضان اسی مہینے کا ہے. دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ دودھ پلانے سے اگر اسے یا اس کے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، پھر رمضان گزر جانے کے بعد ان چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرے۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہو، صحیح خطرہ ہو، تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی میرے کہ دودھ پلانے سے کون سا جان کا خطرہ ہوتا ہے؟ اچھا تو وہ پھر نہ پلائے تو روزہ بھی نہ رکھے، اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے۔ میں نے جو جواب دیا تھا وہ میرے خیال میں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، دیکھ لیں آپ۔ اگر میں نے یہ بول تو چکا ہوں میں، لیکن یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو کوئی کمپوزنگ کی غلطی اس میں۔ فیڈ کے بارے میں تو سنا منع کرتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال یہ ہے کہ سرما لگانا سنت ہے، تو یا سیدی آپ سرما کیوں نہیں لگاتے؟ جواب دیں۔ جو یا سیدی کا مستاق بنتا ہوں جواب دے دیں۔ آپ تو آج آپ تو کسی یا سیدی کو پوچھا ہے نا، آپ سید تو نہیں ہونا، سیدی، یہ سید تو سیدی کے تھے، یا سیدی، سید مانے سردار، میں تو گناہگار۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سرما کیوں نہیں لگاتے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سرما لگانا سنت ہے؟ اللہ اللہ یار، میں سرمے کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کئی بار سرما لگایا ہے۔ میں ایک دور تھا کہ روز لگانے کی میری ترکیب ہوتی تھی، لیکن میری آنکھ میں پانی آ جاتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا، پھر لگاتا تھا۔ اس طرح چند بار میں نے، بہت پہلے، داؤد اسلامی کے بھی پہلے، میں تو اس لائن میں پرانا ہوں، مذہبی لائن میں الحمدللہ، تو کبھی داڑھی منڈا ہی نہیں میں نے جب سے آئی رکھ لی اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی داڑھی عام طور پہ نہیں رکھتا تھا، آوازیں لگاتے تھے داڑھی والے پر، تو الحمدللہ سب اللہ کی رحمت سے۔ تو میں بس نہیں لگا پایا یار سرما، اب عاشورے میں لگاتا ہوں، یوں کبھی کبھار چل جاتا ہے، مگر ایک سلائی کو دونوں میں یا ایک ایک سلائی یوں ڈر ڈر کے، بات چیتیں نہیں موافق آتی۔ کھجور کھانا سنت ہے، کھجور بہت عمدہ چیز ہے، اب مجھے نہیں چلتی کھجور، کیا کروں، تجلی برداشت نہیں ہوتی، موافق نہیں ہے۔ ورنہ یہ کہ سب کو چاہیے کہ سرما سوتے وقت لگا لیا کرے، سوتے وقت سرما لگانا سنت بھی ہے نا، سوتے وقت سرما لگانا، تو اس کو لگایا۔ سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے یا اس کے علاوہ بھی سرما لگانا سنت ہے؟ دن کے وقت زینت کے لیے تو نہیں لگا سکتے، سرما یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 27، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے، مرآۃ المناجیش جلد 6 پیج نمبر 180 کا حوالہ ہے۔ سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں، کبھی دائیں یعنی رائٹ آئی میں تین، اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں دو، نمبر تین، تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو، اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح سے انشاءاللہ عزوجل، اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ جام صاحب ضلع نواب شاہ باول اسلام سندھ پاک قادری کابینہ، جہاں ہمارے پاس او بی بین گئی ہوئی ہے، یہ اس وقت او بی بین کے ذریعے نہیں، نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان آ چکے ہیں، ماشاءاللہ، اور یہ وہاں سے کچھ جو ہم او بی بین کے ذریعے اس طرح نہیں لے پائے, لیکن یہ اجتماعی طور پہ جمع ہے اور نیٹ کے ذریعے موجود ہے. بھلے کرے آیا, پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ شروع کی عبارت بھی اب بھی میرے کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی. شروع کی عبارت بہار شریعت کا جزیہ صحیح ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کئی سوالات ہمیں ملے ہوئے ہیں, تو سوال ایک یہ آیا ہے کہ وضو, جیسا ابھی آپ نے وضو کے قطرے اور پانی اور وغیرہ کا جو آپ نے فرمایا کہ اگر پانی کم ہو, پانی کم ہو اور اتنا نہ ہو کہ دو قطرے بہ جائیں, تو کیا اسی صورت کے اندر پانی وہ چپڑ سکتے ہیں, اور کیا اسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں؟ چپڑنے کا یہ نا کہ اگر یوں پانی لیں گے جیسے, اور سب جگہ دو دو قطرے وہی لڑکتے چلے گئے اور دو دو قطرے بہ گئے تو وضو تو ہو جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ دو دو قطرے ہر جگہ سے ٹپکنے بھی شروع ہو جائے. جیسے یہاں ڈالا پانی, اب یہ جہاں جہاں یہ بہتا چلا گیا, یعنی سمجھو یہ دو دو قطرے کے حساب سے یہ بہتا چلا گیا, جہاں جہاں سے یہ بہتا چلا گیا وہ حصہ دھلتا چلا گیا, جبکہ کوئی اس میں کوئی سخت چیز چپکی بھی نہیں ہے. تو یوں تھوڑے پانی میں وضو ممکن تو ہے احتیاط سے کرے تو. اور ویسے بھی فضول تو بہانہ نہیں ہے, جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے. چلو اس کو بولتے ہیں, اس کو بھی چلو بولتے ہیں, اس کو بھی بولتے ہیں. تو یہ آدھا چلو ناک میں سوراخ آپ کے سامنے جگہ کتنی ہے, تو آدھے چلو میں لیں گے پانی کا تو ناک میں سونگ کے چڑھا لیں تو ناک دھلے گی. اب اس کے لیے پورا چلو لینا اسراف لکھا ہے, ضائع ہوا یہ پانی اسراف. اور ہمارے ہاں تو دس چلو کا گرے تو پھر ایک بھرے, پھر ناک کی طرف بھی جائے تو صرف نوک کو لگے, ناک کے اندر نہ جائے. یہ کیفیت ہے وضو کرنے کی عوام کی ایک تعداد کی. افسوس, سب سیکھنے چاہیے گا. نماز کورس کر لیں, سات دن کا نماز کورس, اس میں انشاءاللہ وضو غسل نماز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. چاند رات تو ہے نا, پہلے دن سے شروع ہو رہا نا نماز کورس. یہ دیں گے بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال آیا ہے, کیا اعتکاف میں ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے؟ جیسے کہ مسجد حرام میں ہجوم کی وجہ سے آدمی جگہ نہیں مل پاتی, تو یا کہیں بھی آدمی بیٹھا ہے تو کیا ایک ہی جگہ بیٹھنا ضروری ہے اعتکاف میں؟ وہاں رش کی وجہ سے ذرا مجبوری ہیں, ورنہ مسجد میں کہیں بھی جا سکتا ہے معتکف. فنا مسجد میں بھی جا سکتا ہے, جو فنا مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ فنا مسجد میں اذان دینے کا کمرہ ہے یا وضو خانہ ہے مسجد ہی میں, تو وہ بھی فنا مسجد ہوتا ہے. امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پہ فنا مسجد میں ہوتا ہے. ہاں ہاں, یہ ضروریات مسجد کے لیے ہو اور بیچ میں کوئی رستہ نہ پڑتا ہو, جیسے کہ آپ مسجد سے باہر نکل کر, جیسے کہ یہ فیضان مدینہ ہے مین اس کا دروازہ ہے, اب اس کے باہر نکلو تو یہ گلی پڑتی ہے, چھوٹی سی گلی ہے. اب وہ سامنے کی عمارت میں اگر امام صاحب کا مکان ہے, امام صاحب کا حجرہ ہے اور یا مؤذن صاحب کا, تو یہ سب خارج ہے مسجد ہے, ان کا تعلق فنا مسجد سے نہیں ہے, اسی عمارت کے اندر اندر ہو. اس طرح وضو خانہ بار, جیسے مسجدیں کریمین کے وضو خانے تو مسجد سے باہر ہے نا, وضو خانے مسجدیں کریمین مکہ مدینے کی جو مسجد الحرام مسجد نبی شریف کے باہر ہی اندر ہے وضو خانے. حمام, حمامات باہر بنے ہوئے, لیکن اب وہ اس میں غور کرنا پڑے گا, اس میں راستہ بنتا ہے, وہ جو راستہ تو ہے وہاں پر, لیکن اب وہ طریقے فاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ راستہ شارع عام, گاڑیاں تو وہاں سے نہیں گزرتی, انہوں نے نمازیوں کے لیے گھیرا ہوا ہے. کیا سیزن حج کا سیزن, آج کل بھی حج کا سما ہوتا ہوگا، بہت رش ہوتا ہوگا، تو یوں وہ شارع عام نہیں ہے، ماربل بھی لگا دیے ہیں، باؤنڈری وال بھی ہے. اس میں فقط باؤنڈری وال ہونا یہ شرط نہیں ہے نا، جیسے فیضان مدینہ میں ہمارا جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے تو ہماری چار دیواری کے اندر، لیکن اس میں درمیان میں راستہ ہے اور یہ ضروریات مسجد کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو فناء مسجد میں شامل نہیں کیا گیا. تو وہ دو شرطیں ذکر کی ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے. نمبر ایک یہ مسالے مسجد، مسجد کی جو ضرورت کی چیزیں وغیرہ کام کاج کی جگہ ہوتی ہے وہ، اور دوسرا اصل مسجد سے جو اصل مسجد ہے اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ راستہ نہ ہو کوئی. ان کے جو یہ ماربل بچھے ہوئے جیسے نماز پڑھتے اس کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے، متصل ہے بالکل. تو وہ تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے جو دروازہ ہے اس کے ساتھ جو نا سفید ماربل ہے، سفید ماربل کی کچھ صفحے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ماربل ہے. سفید ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ماربل ہے واش روم والا ایریا جو وہ ماربل گرم ہوتا ہے دھوپ میں. لیکن وہاں کے تعلق سے ہم بحث کر کے کوئی طے نہیں کر سکتے یہاں جی. ان کی کیا کیا نیتیں اور کس انداز سے انہوں نے بنایا ہے خدا ہی بہتر جانے. ہم اپنی فیضان مدینہ میں آ جاتے ہیں واپس، نہیں مدینہ میں رہیں گے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینہ میں، لیکن یہ وہاں کے مسائل پر غور کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں گئے، کسی کا شعر ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں گئے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں گئے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں گئے. اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ہے صحابہ کے جھرمٹ میں بدر دو جا، ہے صحابہ کے جھرمٹ میں بدر دو جا، ہے صحابہ کے جرمٹ میں بدر دو جا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. ماشاءاللہ آپ کلام پڑھتے جا رہے ہوں، سوشل میڈیا پر جو آپ کو سن اور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئی لو یو باپا جان کے بس پیغامات آ رہے ہیں، آپ کو کئی سلام بھی کہتے ہیں، کئیوں نے آپ سے دعا کا بھی کہا ہے، کسی کے بچے کے لیے، کسی اور جائز کام جو اٹکے ہوئے ہیں، سب کے لیے باپا اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت دعا کر دیں. آمین. ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہوتے ہیں بہت بہت بہت بہت. بس میں یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے سننے والوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ سنا کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے تاکہ سوال و جواب کے تحت علم میں اضافہ ہو. آپ کمنٹس کے پیچھے تاثرات کے پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ کا دھیان ہٹتا رہے گا، آپ اس کو اپنی رائٹ سائیڈ پر سویپ کریں گے تو یہ کمنٹس ہٹ جائیں گے اور آپ کو صرف و صرف مرشید کے جلوے اور ہفتہ یہ مدنی مذاکرے کے جلوے نظر آئیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جواب دیجئے، شیخین کن صحابہ کرام کو کہتے ہیں؟ جواب کون دیں گے؟ جواب کون دیں گے؟ باپو جی، 10 سال سے کم عمر والے مدنی منے، مدنی منے شیخین کن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسمان رضا، تنکن اور حسین شیخین. جی بابا حسن و حسین شیخین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. جملے جو سنتے نکلی یا میرے سنت. جی ارشاد فرمائیے. انہوں نے حسن و حسین کو شیخین کہا ہے. ایک اور مدنی منع کو شور کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائے بپو. آپ چلائیں شہزادہ حضور, آپ چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جان غلام حسین اتاری, میں جامع مدینہ فیضان مدینہ تکر پڑھتا ہوں. عمر کتنی ہے؟ عمر 10 سے اوپر ہے. کتنی ہے؟ 14 سال. 10 سے اوپر ہے 14 سال. نہ امامہ شریف سر پہ ہے, نہ مدنی حلیہ ہے, نہ سفید لباس ہے. جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ بولتے ہیں؟ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. آج پہنوں گا آپ کو. آج ہی آج سے انشاءاللہ. آئندہ پہنتے رہیں کوشش انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ دیجیے جواب. جواب دینے ہوں گے شاید دے دیں گے. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ کون سا؟ ثانیہ میں اب آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ چلو دے دیجیے جواب. ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہتے ہیں. ایک اور چھوٹے مدنی منع وہ بھی جواب دینا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور میں نہیں بتایا. ہاں کم وہ نہیں بتایا, وہ کسی سے پوچھ کے آیا, میں سمجھ گیا تھا تو اس لیے اور پوچھا. اے زور سے ہنسے گا ایک تو با یار, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لگتا ہے. کہے کہا تو اس سے بھی برا ہے زور سے ہنسنا. یہ عرض یہ تھی کہ میں بس بولنا رہے بھول جاتا ہوں تو یہ موقع چھاپ لیتے. بتانا نہیں ہوتا جب سوال کرتے نا, کوئی بتایا تو جواب دینا نہیں ہوتا. یہ مدنی منع جو جواب دیتے نا یہ مشکوک ہوتے ہیں, ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا. کوئی بتا کر بھیج دیتا ہے جاؤ یہ بتا دو ہمارے پاس تو آ کے صحیح تحفہ لے جائے تو اس میں کمیشن بھی نہ لیتے ہوں تو اچھا کہ بھائی تحفے میں تھوڑا حصہ ہم کو بھی دو. یہ باپ ہوگا بڑا بھائی ہوگا اس نے بھیجا ہوگا. ایسا نہیں تو یہ جس نے سکھر والے مدنی منع نے بتایا اس کو کس نے بتایا؟ اولا میں تو شاید مشکل ہے کہ اتنی معلومات ہو جائے. سنا تھا پہلے سے پتا تھا آپ کو جی. آج رات میں نہیں سنا, کچھ دیر پہلے تو نہیں سنا جی. نہیں اچھا ماشاء اللہ. ان کو تحفہ دے دو. مدنی منع کو بےچارا اس کا قصور کیا, کچھ نہ کچھ دے کے اس کو خوش کر دو. انہوں نے جو نا وہ مدنی منع نے یہ بتایا, جس نے بتایا اس کو مدنی سپاہی ہو, مدنی تربیت گاہ پہ لے لو اس کو, کچھ مدنی قافلے کا تحفہ دے دو. مدنی منع کو سوٹ پیس اور امام شریف اور خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ. کیا مقدر ابو بکر فاروق کا, کیا مقدر ابو بکر فاروق کا, ان کا گھر رہا متوں کے خزینے میں ہے, ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں بابا, اس میں تو ایک اسٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں کان بند ہیں, دعا کیجئے کہ میرے دونوں کان کھل جائیں. اللہ تعالیٰ سبحانہ فرمائے. اور یہ کہ آپ مدینے کب آ رہے ہیں؟ جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, ہو خلق کے امام گئے خلق کے امام ہو ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے اور جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے ہو گئے خود ہی انتظام گئے ہو گئے خود ہی انتظام ہو گیا ہو گئے نام لیوا ان کے جو نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا واسطہ دیا جو آپ کا میرے بگڑے کام ہو گئے ہو گئے میرے بگڑے کام ہو گئے ہو گئے میرے بگڑے کام ہو گئے صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات ہیں وبا. کیا جب انسان بیٹھے بیٹھے ایک دم کانپ جاتا ہے اسے قبر یاد کرتی ہے؟ قبر تو ویسے ہی یاد کرتی ہے روزانہ, قبر تو روزانہ پکارتے ہیں تو سب کیوں نہیں کانپتے؟ پھر یہ کانپنا ارادے سے تو نہیں, ایک تو خوف خدا کی وجہ سے کانپ جائے, تو یہ علامت قبر کے یاد کرنے کی تو نہیں ہے, کہیں پڑھی نہیں ہے نہ علماء سے سنا ہے کہ بندہ کانپ جاتا ہے. اچھا جب تک اگلا سوال. جی عرض کرتا ہوں, یہ ہے کہ کان میں انگلیاں ڈالنے سے جو آواز آتی ہے کیا وہ حوض کوثر کی آواز ہے؟ لکھا تو یہی ہے جی حدیث پاک ہے کہ کان میں یہ انگلیاں ڈال دیں تو ایک سو سو کی آواز آتی ہے جیسے کہ پانی چل رہا ہے, تو یہ حوض کوثر کی آواز ہے, ہر ایک سن سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فرض اور واجب میں کیا فرق؟ فرض اور واجب یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں. فرض جو ہوتا ہے وہ دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے, جبکہ واجب جو ہے وہ دلیل ظنی کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. دلیل قطعی اور دلیل ظنی, اب وہ اس کی تفصیل بھی سمجھانے جائیں گے تو بھی وہی مشکل پڑے گی. تو باہر شریعت کے پہلے حصے میں فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ مستحب وغیرہ وغیرہ, یہ تعریفات باہر شریعت کے پہلے حصے میں لکھی ہوئی ہیں. دوسرے سے پہلے سب عقائد پر ہے. اور ویسے بہت ساری اصطلاحات یہ ہر جلد تینوں جلدوں کے شروعات کے صفحوں میں بہت ساری اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں جو شرعی فقہی اصطلاحات ہوتی ہیں نا, تو یہ اب جو بحر شریعت مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے نا اس میں ہے, پرانی بحر شریعت جو چھپتی رہی ہیں دیگر مکتبوں سے ان میں نہیں ہے. یہ انداز جو اس میں ہے تخریج بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی بحر شریعت, اب تک جتنی بھی بحر شریعت شائع ہوئی ہیں ان میں سب سے بہترین بحر شریعت کا جو انداز ہے یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے حصے میں آیا ہے. 20 حصے ایک ساتھ چھپے میں تین جلدوں میں. تین جلدوں والی بھی اور دوسری وہ بھی ہے نا پانچ جلدوں والی. ایک پانچ جلدوں والی بھی ہے, چھ جلدوں والی, تو وہ بھی کافی خوبصورت اور یعنی کہ اس میں زخامت چھوٹی ہو گئی ہے کچھ, یہ بڑی زخامت ہے ان کی, بار بار اٹھانے سے بائنڈنگ جو ہے نا یہ متاثر ہو جاتی ہے, ڈھل جاتی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو جلدیں نا وہ ان مانوں کا آسان ہے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کچھ. وہ جی حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی فرماتے, دن رات کے 24 گھنٹوں میں تو کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ہر زیرو کے سر پر ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہوں, اگر حکم ہو تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ورنہ واپس لوٹ جاتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام روزانہ 5 مرتبہ گھروں کو غور سے دیکھتے ہیں اور روزانہ ہر آدمی کے چہرے کو 1 بار دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کو جھرجھری آتی ہے. سبحان اللہ, الگ میں نے پڑھا ہوگا شرح صدور تو دعوت اسلامی سے پہلے کے میرے مطالعے میں, بس بھول گیا تھا میں. جزاک اللہ. تو وہ جو میں نے کہا تھا تو وہ نکال دینا کہ پڑھا نہیں ہے سنا نہیں ہے, بھول گیا تھا. یہ روایت تو کئی کئی بار میں نے پڑھی ہے. مجھے شرح صدور پڑھ لینے کا کیسے شوق ہوا, دعوت اسلامی سے پہلے ایک میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, اس نے شرح صدور کا تعارف کروایا. یہ آج سے کوئی 40-50 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 40 سے تو خیر زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے سال. تو بتایا کہ شرح صدور اسی کتاب ہے موت پر, میں پڑھتا ہوں تو رات کو اٹھ اٹھ کر میں روتا ہوں, ایسی کتاب ہے, ایسی کتاب ہے. تو پھر وہ آخرکار میں نے وہ اس کو حاصل کیا تھا, مفتی شجاعت علی رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ ان دنوں ملتا تھا تو وہ حاصل کی تھی میں نے. تو اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے نئے انداز سے اس کو چھپا ہے اور تخریج, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے, اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جن کے بارے میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فتح رضویہ شریف میں کہ انہوں نے 75 بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیدار کیا. اور یہ زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہے, 300 کے آس پاس سیوطی صاحب کو کتنا عرصہ ہوا ہے, 911 میں ان کا سنے وفات ہے. کتنے سال بنے گے یعنی ابھی 1438 چل رہا ہے تو 400 سے اوپر بنے, 400 سے کچھ اوپر, 500 سے اوپر بن رہے ہیں جی. تو یعنی 500 سال پرانے بزرگ ہیں, صحابہ کرام میں سے نہیں ہے. مطلب 75 بار جاگتے میں ضرور زیارت کی ہے انہوں نے, اعلی حضرت فرماتے ہیں تو اعلی حضرت نے بھی ضرور پڑھا ہوگا. تو صحابی نہیں ہے, صحابی اس کو بولتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن دنوں ظاہری طور پر دنیا میں حیات تھے, اب بھی حیات و دمی, لیکن ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے اور جو ایمان لایا ان پر اور چاہے ایک نظر دیکھا, ایک بار دیکھا یا صحبت ایک لمحے کی پائی اور دنیا میں سے ایمان پر رخصت ہوا, وہ ہے صحابی. دیکھنا بھی شرط نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, دیکھنے کا ظاہری آنکھوں سے تصور نہیں ہے, لیکن یہ صحابی ہیں کہ صحبت پائی. چھوٹے بچے بھی تھے صحابہ کرام, اس وقت چھوٹے تھے, بعد میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما خود حسن کریم چھوٹے چھوٹے تھے. امام حسین کی تو بہت کم عمر تھی جب سرکار نے, جہاں 4-5 سال کے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی ہیں امام حسن مجتبی, یہ کچھ تھوڑے سے بڑے تھے اس وقت, تو یہ بھی صحابی ہیں. بابا یہ پوچھنا ہے کہ کانپنا اور جھرجھری کئی ایک ہی چیز ہے؟ ہم ملتا جلتا یہ جھرجھری کپ کپاٹ تو یہ ہوتی ہے, میں جھرجھری ہوں اس طرح آدمی, کانپنا جھرجھری میرے کو تو ایک ہی لگتا ہے. جھرجھری اور کانپنا اردو لفظ ہے, دونوں تاری ہو گئی, اردو میں مستعمل ہے, لغت دیکھ لو ریا جھرجھری اور کانپنے میں کیا فرق ہے. اچھا پھر میں کچھ کانپنا تو بغیر ہلے بھی ہو سکتا ہے, ڈرنا کانپنا مانے ڈرنا, اور جھرجھری تو باقاعدہ بدن جو ہے نا اس میں کچھ محسوس کرے گا. دیکھ لیں جھرجھری جو ہے نا اس کا تعلق شاید اندر سے اندر بندہ, اور کانپنا جو ہے نا یہ سے بندے کے ظاہری اعضا. تو میں سوال کر لوں, بالکل عالم دین یا عالمہ دین کے والدین اور اس کے بہن بھائی اسے کتنی عزت کریں؟ ویسے بھی عزت تو ایک دوسرے کی کرنی کرنی ہے, توہین کی تو ایک دن کے بچے کی بھی توہین کرنے کی تو اجازت آئی نہیں نا, تو ایک دوسرے کا احترام کریں عزت کریں. عالم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ گئی تو اس کی زیادہ عزت کریں, اس کا کوئی پیمانہ تھوڑی ہے, احترام کریں, اس کو اچھی جگہ پر بٹھائیں, اس کے بعد توجہ سے سنیں, جب کوئی دعا فاتحہ کا موقع ہے تو ان کو موقع دیں کہ وہ پڑھیں, مشورہ کرنا ہو تو ان کو آگے کریں مشورے میں بھی, تو موقع کی برات سوچے تو یہ سب عزت نہیں ہے, عزت ہی کی صورت ہے کہ مشورہ بھی بندہ لیتا ہے تو کچھ اس کی اہمیت ہوتی ہے دل میں تو لیتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو چاندرا سے کورسز ہوں گے اس کی تفصیل ابھی جو امیر اہل سنت دامت بارکاتہم العالیہ نے فیضان نماز کورس کی ترغیب دلائی تو الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں چاند رات سے کئی درجے فیضان نماز کورس کے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. پاپا کم و بیش 300 اسلامی بھائیوں کی نیتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور کئی فارم فیضان نماز کورس کے جو ہیں وہ پر ہو چکے ہیں. اسی طرح چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 دن اصلاح اعمال کورس کا بھی سلسلہ ہوگا اور 200 کے آس پاس اسلامی بھائیوں کی نیتیں آ چکی ہے اور 40 کے آس پاس فارم بھی الحمدللہ پر ہو چکے ہیں. اسی طرح پاکستان بھر میں 29 مقامات پر چاند رات سے انشاءاللہ عز و جل مدنی تربیتی کورس کا بھی سلسلہ ہوگا اور کم و بیش 8 مقامات پر اصلاح اعمال کورس ہوں گے. اسی طرح وپا الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ڈھیروں اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے نام بھی لکھوا دیے اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اخراجات بھی جمع کروا دیے ہیں. فیضان مرشد کا ہمارا شعبہ ہے, اس کے ماہ رمضان کے اعتکاف میں 300 کے آس پاس اسلامی بھائی آئے ہیں, ان میں سے 73 اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے چاند رات 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے اور ان کے اخراجات بھی جمع کروا دیے. 19 اسلامی بھائی اس میں سے ایسے ہیں جو چاند رات کو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور 14 اسلامی بھائیوں نے اصلاح اعمال کورس کے لیے اپنے فارم بھی جمع کروا دیے. تو وہ اسلامی بھائی جو اصلاح اعمال کورس کرنا چاہتے ہیں, چاند رات سے فیضان نماز کورس کریں گے, مدنی کورسز مجلس کا جو ہمارا مکتب ہے اس میں اپنے نام لکھوا دیں, حلقہ نگرانوں کو بھی نام لکھوا دیں, اسی طرح چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی تربیت گاہ پر اپنے نام لکھوا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی شامل کے ناظرین, جواب دیجیے. میزبان رسول کن صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب کون دیں گے؟ جی جواب کس سے لینا ہے یہ اور کن سے جواب لینا ہے؟ 60 سال سے اوپر جو بھی سمجھ میں چھوٹ گیا. میزبان رسول کن صحابی کو کہتے ہیں؟ پاپا جواب کس سے لیں اس کا؟ ہاں یہ ہاتھ آپ خود ہی بول دیا کریں گے کون طبقہ. یہ سوال کی اہمیت, یہ سوال تو ہر سوال اہم ہی ہوتا ہے, یعنی مشکل ہے آسان ہے, یہ ہے تھوڑا جن کا مطالعہ ہوتا ہوگا نا ان کو تو یہ ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, عوام الناس کے لیے سر شاید مشکل ہے, میزبان کے معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے. عاشقان رسول کے جو جامعات کے جو پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو بتاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں وہ دیکھ کر جواب نہیں دینا, کسی کے بتائے سے نہیں دینا, اپنی یادداشت پر دینا ہے, اپنی معلومات پر. نوید کامران اتاری جامعۃ المدینہ باغ عطار, حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ضرورت ہے تھوڑا اور منجے بھائی, ان کو لے لو مدر تعبیت گوا لو, قبول کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الدین اتاری, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. یہ ہے اسلام کی بنیادی باتیں, حصہ 3, صفحہ نمبر 91. بابا خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی ہمارے پاس حلقہ ہے. یہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب کا نام ہے, یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو, کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے, اور اللہ جس کے عیب ظاہر کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ چھپا پڑا ہو. جو اللہ پر ایمان لایا, اللہ نے اس کی عزت کے تحفظ کا اہتمام فرمایا ہے, یعنی جو دین اور اسلام کو قبول کرتا ہے, ہمارا دین اسلام اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اصول بیان کرتا ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس کی مرضی چلے, جس کی عزت اور جس کے اندرونی معاملے میں اور رازداری میں ہاتھ ڈالتا رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدترین سود یہ ہے جو کسی مسلمان کی آبرو میں دس اندازی کرتا ہے, ہاتھ ڈالتا ہے. مخالفین ہوتے ہیں یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کے گھر کا کوئی راز پتہ چل جائے, اس کے کاروبار کا کوئی راز پتہ چل جائے. یار آپ کا کتنا ہی وہ مخالف ہے, آپ کا کتنا ہی کمپٹیٹر ہے, ایک مسلمان تو ہے یار, تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا یار کہ تم کسی کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو, اس کی عزت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تم ماں بہنوں والے نہیں ہو؟ کیا تم ماں بیٹی والے نہیں ہو؟ کیا تم بچے والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ ناراض ہوا, میں نے جس طرح فلاں کی بیٹی کو, فلاں کی بیوی کو, فلاں کی بہو کو, فلاں کے بیٹے کو, فلاں کی شخصیت کو جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ذلیل و رسوا کیا, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے عیب ظاہر کر دیے اور تمہیں رسوا کر دیا تو تمہیں کون بچائے؟ پوچھ تو لو کسی مفتی اسلام سے کہ تمہیں اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ تم اپنے اس پروفیشن کے پیسے لیتے ہو. شرم آنی چاہیے, شرم چلو بھر پانی میں چل کے تیرا محاورہ, چلو بھر پانی میں شرم کے ہمارے آگے ڈوب مرے. میں ایسا گندا اور خلیل قسم کا انسان ہوں جو بلا اجازت شرعی اللہ کے بندوں کے عیب ڈھونڈتا ہے, ان کی برائیاں ڈھونڈتا ہے, ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے, نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے, نہ اس کی بہو کو چھوڑتا ہے, نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑتا ہے, نہ اس کے کاروبار کو چھوڑتا ہے, نہ اس کی بچوں کی امی کو چھوڑتا ہے, نہ اس کو چھوڑتا ہے, نہ اس کے گھر بار کو چھوڑتا ہے. ڈھونڈتا رہتا ہے کہیں اس کی کمزوری مل جائے, پرچار کروں, شور مچاؤں, وہ ذلیل ہوگا, میری عزت بڑھے گی. ارے چپ ہے ایسی عزت پر جو کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس کو ذلیل کر کے ملتی ہو. اگر مسلمان ہو میری بات کو سمجھو, اپنے آپ کو اس بڑے بول سے نکالیے کہ جناب ہم بھی جانتے ہیں. ارے کچھ بھی نہیں جانتے, کپڑے ناپاک ہو جانا آپ پاک کرنا بھی نہیں جانتے. آپ خود اپنے کپڑے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتے, کسی کے ناپاک کردار کو پاک کیسے کرو گے یار؟ خود آپ کے اندر گناہ اور برائیوں کی ناپاکی بھری ہوئی ہے، کسی اور کو پاک کیسے کرو گے یار؟ آپ کا اپنا دل مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر کر کے گندا ہو گیا، آپ معاشرے کو صاف کیسے کرو گے یار؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. امیر السنت سے عرض ہے کہ یہ سوچ رکھنا کہ ہمیں کمزوریاں سامنے والے کی پتہ چل جائیں، مطلب مسلمانوں کی کمزوریاں ہم پر ظاہر ہو جائیں، ایسی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں ولا تجسسو، اور تجسس میں مت پڑو. تو لوگوں کے گناہوں کی، لوگوں کے گناہوں میں، گناہوں کی ٹو میں نہ پڑو، یعنی تفتیش نہ کرو گناہوں کے. کہیں گناہ کرتا دیکھ بھی لیا تو اس کا، اس کو چھپانا چاہیے. ہاں اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کرے، ورنہ پھر کسی کو بتا، دوسرے کو بتائے نہیں. اسے تو کئی اس طرح کی حکایتیں کہ کسی نے جا کر اگر شکایت بھی کی کہ شراب کی ہو، کہ میں شراب پیتا ہوں، یا وہ اس طرح کی کہ تم کو پردہ رکھنا تھا، اس طرح کی ہیں روایتیں حکایتیں. ہاں تو اس لیے مطلب یہ کہ کسی کا گناہ پتہ بھی چل جائے تو جب تک شریعت ہمیں ابھارے نہیں اس بات پر، تو ہم کو اس کے گناہ پر پردہ ڈالنا ہے، اور اسی حکمت عملی کے ساتھ اس کی اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو، نہیں کر سکتے تو پھر چپ رہیں، بابا اس کے عیب کو اچھالیں. بابا اگر پیسے ہی چیز کے ملتے ہوں، اگر تم لوگوں کے عیب نکال نکال کر، ان کی خامیاں نکال نکال کر، اور ان کی مطلب اندرونی حالات نکال نکال کر لاؤ، تو تمہیں اتنے اتنے اتنے اتنے پیسے ملیں گے. یہ آپ کو بھی پتا ہے بابا؟ جی ہاں جی. کون لوگ کرتے ہیں اس طرح، کیا کیا بنے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے. عجیب ہے، مسلمان کی عزت کو بیچ کر پیسے کمانا. ہاں جس کو چاہا ڈیگریڈ کر دیا. عجیب حال ہے، دونوں پارٹیوں سے پیسے لیتے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. اللہ دیکھو تمہاری یہ یہ تک پہنچ گئی یہ باتیں، اب میں چھاپنے لگا ہوں. ہاں اتنے اتنے دو تو پھر میں اس کے اوپر اڑا دوں گا. رشوتیں اور یہ، یعنی کہ بہت بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سلامت رکھے. تو بربادی میں کسر بھی کیا رہ گئی ہے؟ بہت. آپ نے شروع میں بہت سارے ایسے مدنی پھول دے دے گئے، جو کچھ ہو رہا ہے کیا کم ہے؟ لیکن کون یہ مبلغین کے لیے بابا اس میں مدنی پھول ہے کہ کس قدر مدنی کام کی حاجت ہے، کس قدر نیکی کی دعوت عام کرنے کی، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی، مدنی دوروں میں خود بھی شرکت کرنے اور کروانے کی حاجت ہے. یہ مبلغین کے لیے اس میں بڑا درس ہے. وہ نہیں، ایک جوان لڑکی فوت ہو گئی تو قبر میں کوئی سامان رہ گیا تھا، پھر اس کی قبر کو کھودا تو وہ لڑکی جو تھی وہ عذاب میں تھی. تو پھر اس کو مطلب یہ کہ قبر کو بند کر کے یہ گیا اور اپنی ماں سے پوچھا اپنی بہن کے بارے میں، بہن کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو بتایا تیری بہن جو تھی نا، یہ کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتی، پھر ان کی کمزور باتیں عیوب دوسروں تک پہنچا دیتی تھی، انہیں اس کے عذاب کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مشغلہ ہے، وقت کسی کی بات پتا چلی تو پیٹ چڑھاتا ہے کہ جلدی کسی کو پھونکے یہ جا کر، اور اگر لڑوانے کا موقع ملے تو لڑوا بھی ڈالتے ہیں، ایسے وہ جا کر بول دیں گے پتا تم کو اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں جانتا ہوں، میں یوں بول رہا تھا تمہارے بارے میں، ہیں یوں بولتا تھا، تو یہ بھی تو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. اب یہ سن کر یہ اس کو بولائے گا، وہ یوں ہو گئی لڑائی. تو چغلی اسی کو بولتے ہیں. چغلی کی ایک تعریف یہ کہ برا مطلب لڑوانے کے لیے، ناراضیاں پیدا کرنے کے لیے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. تو یہ ہمارے یہاں بہت بہت ہے، غیبت، چگلی، تہمت، بدگمانی، طوفان مچا ہوا ہے. جب یہ بندہ کام کرتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے. اس طرح کا طبقہ آپ کے پاس آیا بھی تھا اور آپ نے مدنی پھول دیے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا، سب کو اپنے ایسا نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، کسی کی یا رب سنو نا پوش کلامی نغیبتو چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب. اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی کی جانب، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب. آمین. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس سے کپڑا ہٹا دیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، اس کی پردہ پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے. تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے. حواریوں نے حیرت سے کہا، بھلا ایسا کون کرے گا؟ تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ اسے برہنا یعنی ننگا کرنے سے بڑا گناہ ہے. احیاء العلوم دوسری جلد پیج نمبر 644، بتغیر قلیل. پاپا بعض اوقات اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ، جو کیریئر بنانا بھی اس پر ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں میں ان کو ڈیگریڈ کروں، ان کو نچلا دکھاؤں، ان کی کچھ خامیاں کچھ برائیاں بیان کر دوں، یا اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو ایکسپوز کر دوں، نمایاں کر دوں، تاکہ اس کی جگہ پر میرا پروموشن ہو جائے، میں ترقی کر جاؤں، میرا نام آ جائے. اس طرح کی چیزوں میں بھی آدمی جو ہے نا وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اب طبیعت بن کیسے جائے؟ اب مدنی پھول بھی آپ نے دیا، طبیعت بن کیسے جائے کہ میری آنکھ نے کسی کی برائی دیکھ لی، کمزوری دیکھ لی، اور اگر میں اس کی کمزوری ظاہر کر دیتا ہوں تو بظاہر مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں کمزوری ظاہر نہ کروں کسی مسلمان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے. تو اب میرا یہ مدنی ذہن بنے کیسے، یہ بتائیں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، رسالہ جو اس کے خانے پر کرتے رہیں. عمل کرتے رہیں گے اور مدنی ماحول میں رہیں گے تو اللہ کرے گا ذہن بنتا چلا جائے گا. مطالعہ کرتے رہیں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ذہن بنے گا. امیر علیہ السلام سر، یہ جو ہے اس وقت منظر ہے ہمارے پاس، ایک یہ آپ کے پوتے ہیں جو گاڑی میں جو ہے یہ نقش نال پاک جو ہے ٹنگا ہے، اسے محبت سے کہا جائے، عقیدت سے کہا جائے، چوم رہے. ہماری گاڑیوں میں اگر اس طرح کی ایسی چیز ہو، اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول دے اور بچوں میں اس کی عظمت بھی رہے، اس کے تعلق سے کچھ آپ اگر ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائیں. یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سمجھا تو نہیں سکتے، بتا تو نہیں سکتے، البتہ یہ کہ ان کے سامنے اگر ہم جیسے نارائن شریف کے اگر ہم بوسہ دیں گے، سبز گنبد کو بوسہ دیں گے، ان کو ان اس طرح دیکھیں گے ادب سے، جو بھی اس پہ یہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر رغبت پکڑے گا اور بچے کے دل میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے. تو اس عمر کے بچوں کے ساتھ تو یہی ہو سکتا ہے، ورنہ سمجھانا تو یا ذہن بنانا یوں تو ایک مشکل. امیر علیہ سنت کا یاد ہے کہ جب بھانجیاں جب چھوٹی ہوتی تھی تو جو مکتب ہیں، دو مکتب ہیں، تو وہاں کھڑکی پہ جو ہے وہ تین تین نالین شریف ہیں. اب پہلے تو یہ کہ وہ گرل تھی اور اس کے پیچھے گرل تھی، جب دھوپ وغیرہ پڑتی تھی تو ان کا عکس جو ہے وہ نالین پاک کا وہ زمین پر. تو امیر علیہ سنت نے یہ ترکیب کروائی کہ اس کے پیچھے جو وہ چادر لگوا دی فریم، تاکہ عکس نہ آئے زمین پر دھوپ کی وجہ سے یا ٹیوب لائٹ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے. عکس کیا؟ سایہ. تو امیر علیہ سنت کو یہ دیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت جب بھی وہاں سے گزرتے تو یہ چھ نالے شیرتے تو ان کو جو وہ بوسا دیتے جاتے، اکثر میں نے دیکھا تھا اس وقت. تو یوں پھر جب وہ بھانجے بھی تھی وہ بھی جو وہ ان کو بوسا دیتی. رمضانی کسوٹی. ہاں جی امین جی، آج الحمدللہ ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی بھی تیار ہیں. مرحبا. انگریزی میں جو پچھلے کل کہا جی تیاری ہے، شہزادہ حضور کی اجازت ہو تو کر لیجیے. ہاں آپ کریں. بالکل بالکل جی جی انشاءاللہ. ہوئیس وقت آج امیر ارشاد فرمائے ابھی فوراً ہے یا کچھ ہم سوال چلائیں کیا کریں؟ جی تیار ہیں یہ لوگ، تیار ہیں جی. سوالات کی ترکیب حضور فرمائیے. ویر آر دے؟ انشاءاللہ. جی آج امین تیاری ہے یا ورنہ کچھ نام لے لوں؟ نام لے لیں سفر مدینہ والے، یہ باقی اسلام میں اگر بیٹھ جائیں تاکہ سفر مدینہ والوں کے بھی نام پکارے جا رہے ہیں. جی میں نے بدے گننے ہیں جی، اٹھ خالی جی چار لے لیے جائیں اور چار رمضانی کسوٹی کے بعد یعنی اٹھے رہی ہوئے ہیں نا خالی. جی جی. مشتاق احمد ولد سلطان احمد باب المدینہ. مشتاق احمد ولد سلطان احمد باب المدینہ. مشتاق احمد ولد سلطان احمد باب المدینہ. اچھا جن جن کا نام لیا جائے وہ اگر موجود ہوں, اگر موجود ہوں گے تبھی سنیں گے, تو وہ جو ہے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ, حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ, حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ, حاضق ولد محمد اکرم باب المدینہ. یا جی میں کہہ لگا تو جونا موکلے ہیں, یہ نام یہ نہیں ہے, اے جونا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی رمضانی کسوٹی یہ آگے محبوب علی ولد محمد اشرف ضیا کوٹ. یہ اب جو لے جائیں گے نا وہ پہنچے اسلام بھائی, یہ آج کے ہیں. جی جی محبوب علی ولد محمد اشرف ضیا کوٹ سیال کوٹ, محبوب علی ولد محمد اشرف ضیا کوٹ سیال کوٹ. مرحبا آ جائیں. صابر علی ولد صوبہ, ولد صوبہ مرکز الاولیاء لاہور, صابر علی ولد صوبہ مرکز الاولیاء لاہور, صابر علی ولد صوبہ مرکز الاولیاء لاہور. ندیم ولد باقر صادق آباد, ندیم ولد باقر صادق آباد, ندیم ولد باقر صادق آباد. اکرم ولد سرور قصور, اکرم ولد سرور قصور, اکرم ولد سرور قصور. ہمارے اسلام بھائی ڈیٹیل دیں گے ہمارے ان اسلام بھائیوں کو کہ یہ مدنی رمضانی کسوٹی کیسے ہو. There's going to be 11 cases and on the 12th one we have to give the answer with a مدنی fees. So we have to guess what they're thinking of, we have to ask them what they're thinking of, and on the 12th one we give the answer with the مدنی fees. It can be 3 days مدنی قافلہ, 12 days مدنی کورس وغیرہ وغیرہ. پلیز going to be 25 seconds per guest, so there's going to be time is going to be ticking by, so we have to be quick. Yeah, the person okay. that gets the right answer they get to continue asking questions. Do you want to go first please? First question, yeah, with name and with your introduction and where are you come from? Muhammad Imran Attari, I'm coming from South Africa. Please. Is it a human being or not? A human being? Nahem. Kya tarjuma pata bhi chal jaye? Kya wo insaan hai? A sahaba. Sorry. Is it a sahaba? La. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری عمان. ہی از انبیاء؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اظہر علی فرام امریکہ. پلیز. از اٹ اے ولی اللہ؟ نعم. نیکسٹ بھی آپ کریں. اوکے. از اے شرائن ان بغداد شریف؟ لا. کیا ان کا مزار شریف بغداد میں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر احمد لندن یو کے. Are they alive? Who? حیات ہے؟ ارے اللہ لو نو, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. کوئی اور سوال تو ہو چکا تھا نا؟ نہیں, یہ جو پوچھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آلسو آسک می یور کوشچن ان عربک. آئی ول آسک ان انگلش. اوکے. دس از مدثر اتاری فرام عمان. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دیٹ ہز نیم ہیز بین مینشنڈ ان ٹوڈیز مدنی مذاکرہ. نو لا. کیا ان کا نام آج کے مدنی مذاکرے میں لیا گیا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حماد عظیم فرام ساؤتھ افریقہ. ہیو یو سین ہم ناؤ؟ نو ان یور لائف. آئی ایم یو. ہیو یو سین ہم ان یور لائف؟ بٹ ہی از ناٹ لائیو. سوال ہو گیا. ظاہری آیات سے متصف نہیں ہے اور تو نگرانی. وہ ظاہری آیات سے متصف نہیں ہے. ہاؤ کین آئی سی ہم؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. از ہز نیم مینشن ان دی شجرہ شریف؟ ان دی وش شجرہ شریف. اتاریہ؟ اتاریہ نو لا. I give you one hint. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please continue. Hazir Iqbal Atari, Norway se hazir hua hu. Labbaik. Hazur, unka mazar se India mein hai? La. Hind mein nahi hai. آخری سوال لاسٹ کوئسچن. نہیں نو ہوئے نا مادی. ہمارے پاس دس لکھے ہوئے آ رہے ہیں جو مدنی چینل پہ آ رہے. ہو سکتا ہے آپ فرما رہے نو تو نو ہوں گے. جی مدنی چینل ہند میں نو. اوکے مائی نیکسٹ کوئسچن از دیٹ از دس ہز شرائن ان پاکستان؟ نو. ایزی فار عمران اتاری فرام ساؤتھ افریقہ. دس از اے بگ سائن. The big end, special for Imran Attari from South Africa and Hamad Attari from South Africa. Last question. And this is last question. Is this? And now I give you a very big sign. Is this shrine in Sufi Nagar? Yes. نام بتا رہے مدنی فیس. صوفی نگر مینس دوربن. بٹ نیم ود مدنی فیس. اینڈ آئی وانٹ ٹو لسٹ. I want to آپ مجھے ان کا پراپر نیم پراپر نیم آپ اناؤنس کریں گے. نا یور ٹائم از آف. ایسا اور مزید ایسا نہیں کر رہے. صوفی نگر تک تو پہنچ گئے آپ. یہ نہیں, یہ مزار تک بھی پہنچ گئے. جی بزرگ تک بھی پہنچ گئے ہوں گے لیکن ان کا نام نہیں پتا ہوگا. ان کا ایک نام ہے جس سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں لیکن ان کا صحیح نام. مگر ان کا جو اپنا نام ہے وہ لینا ہے. آج آج رضا پہنچ گئے ہوں گے. جی جی حاضری دی. جی ہاں حاضری دی. بلکہ شب برات والے رات ہی حاضری. شب برات ہی حاضری دی اجتماع ذکر نات کے بعد. اب یہ نام اگر نہیں پہنچا رہے تو اس میں بھی کچھ آسانی کر دیجئے کہ نام لینا آسان ہو جائے. کوئی ایسی صورت ہو جائے. یس پلیز. حضرت صوفی صاحب. سو آئی نو حضرت صوفی صاحب. حضرت صوفی صاحب ہز فیمس نیم. بٹ واٹس دا ایکچوئل نیم آف حضرت صوفی صاحب؟ حماد اتاری. حماد اتاری از آلسو کمز فرام ساؤتھ افریقہ. جی پلیز. جی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آئی نو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بٹ واٹ از دا ایکچوئل نیم آف حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ ناؤ کلوز. صوفی حضرت شاہ صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہی از ایکچوئل نیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا مزار شریف صوفی نگر ڈربن میں ہے, اور ان کی خاص بات یہ تھی ان کی ولادت ہوئی تھی ہند میں, اور پھر یہ بہت سارے سفر کرتے کرتے کرتے کرتے, پوری ان کی ایک بایوگرافی ہے, سفر کرتے کرتے پھر یہ ساؤتھ افریقہ پہنچے, وہاں صوفی نگر پہنچے, اور وہاں ان کا ایک عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اپنے ٹائم میں ایک اچھی خاصی مساجد بنائی, اور بگی پر گھومتے تھے, یہ گھوڑا گاڑی ٹائپ کی تھی اس پر یہ گھومتے تھے. اللہ تعالیٰ کہ ان پر رحمت ہو, ان کے ساتھ ہماری مغفرت ہو. الحمدللہ امیر سنت کے ساتھ بھی ان کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. جی شہزاد حضور. جی مد بھائی سوال. مرحبا. میں نے یہ خواہش ہے کہ ہم, میں ڈرائیوری کرتا ہوں ٹرک کی, تو نماز سبق ہم سے نہیں پڑھنے ہوتا, تو ہمارا روزہ جائز ہے؟ دیکھیں کہ معاذ اللہ اگر کسی نے پورے رمضان اگر نماز نہیں پڑھی اور روزہ رکھا تو روزہ اس کا ہو جائے گا, مگر چونکہ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے, اور رمضان میں گناہ کرنا اور سخت ہو جاتا ہے, تو رمضان میں نماز چھوڑنا اور سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا, اور زکاۃ دینا, اور حج کرنا, اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو, جبکہ کبائر سے بچا جائے. تمہارا نماز ہے, اور نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر, تو نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں. صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصدن نماز ترک نہ کرو, کہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے بری الذمہ ہے. ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو, اور ایک اور مقام پر فرما دے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں, نماز دین کا ستون ہے. تو جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں, بلکہ یہ اگر نماز پڑھیں گے یہ جب نماز کے لیے گاڑی روکیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مسافروں کا بھی بھلا ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھیں گے. اب جیسے کے پی کے کی جو بسیں چلتی ہیں وہ اور بلوچستان, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا بسوں میں سفر ہوتا تھا تو ان دنوں کا یہ تجربہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کی جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کو جو نا وہ منت سماجت نہیں کرنی پڑتی تھی, بلکہ بولنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ نماز کے لیے روک دینا. وہ ماشاءاللہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسے مقام پہ وہ گاڑیاں رکتی تھیں کہ بندہ وضو بھی کر لے اور نماز ادا کر لے. اس کے علاوہ بعض شہروں میں جانا ہوتا تو وہ پہلے جو نا وہ ڈرائیور سے طے کرنا ہوتا تھا, بھائی نماز کے لیے روکو گے تو ہم اس میں بیٹھیں گے. اللہ خیر فرمائے. بارے ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اور بھی نماز پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بات کر رہا ہوں لاہور پنجاب سے. مجھے روزے کے دوران اپنی داڑھ نکلوانی ہے تو کیا میں اپنی داڑھ نکلوا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ داڑھ جب نکلوائی جاتی ہے یا جب اسکیلنگ وغیرہ بھی کرائی جاتی ہے دانتوں کی صفائی وغیرہ, تو اس میں جو ہے نا وہ پانی ڈالا جاتا ہے دانتوں پہ. اب اس پہ یہ خدشہ ہے, خطرہ ہے کہ یہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے. تو اب اگر حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ بھی یاد ہے تو اب جو ہے نا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب جو ہے وہ اس کو یوں کر لیں کہ افطاری بعد داڑھ نکلوا لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, ان کے تحت ہمارے کچھ کرکٹر اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں, تو ان کا ایک سوال ہے جو یہ شہزادہ حضور سے کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلیم مغل ہے اور ہمارا کرکٹ سے تعلق ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے مگر خانہ کعبہ میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی طواف بھی جاری ہوتا ہے, کیا یہاں نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں اور یہاں کیوں منع ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو اب جو ہے وہ دوران طواف جو ہے وہ آگے سے گزر سکتا ہے, تو وہاں تو اجازت ہے. اب یہ حکمت تو مجھے نہیں پتا وہاں کے اجازت کی وجہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنا بڑا کوئی بڑا جیسے میدان ہے وہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے جو سجدہ گاہ ہے نا اس سے لے کر جہاں تک سجدے جہاں تک جو ہے وہ نگاہ جاتی ہے بندہ قیام میں کھڑا رہے, تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اور اس کی نگاہ کہاں رکھنی چاہیے, نگاہ رکھنی چاہیے سجدہ گاہ پہ جب وہ قیام میں ہو. تو اب یہ نگاہ کی جو اینڈ ہے نا یہ تین صفحے جو علماء نے لکھی وہ تین صفحے, تو تین صفوں کے بعد جو ہے وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں میدان کے لیے, یہ گھر میں نہیں. اچھا رہا میدان, ٹھیک ہے. اب بڑی مسجد جیسے مسجد الحرام, یہ ایک بڑی مسجد ہے, تو مسجد الحرام میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو اسے تین صفحے اس کے تین صفحے آگے وہ چاہے تو گزر سکتا ہے. یہ شرن اجازت ہے مسجد الحرام کا بھی ہے اور ایک اور مسجد ہے جس کا سیدی اعلی حضرت نے لکھا ہے مسجد خوارزم جو کہ 16,000 ستون یعنی پلر کالم ہے جس کے 16,000, تو وہ مسجد جو ہے وہ میدان کے حکم میں. صلو علی الحبیب محمد بلال رضا تاری ہند کے شہر موڑا سا گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال عرض تھا کہ روزے کے اندر غسل فرض ہو جائے تو جو ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کلی کرنی ہے تو اس کو کس انداز میں کریں گے؟ جواب عنایت فرمائیے. میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کا طالب. دیکھیں روزے میں اگر یہ معاملہ ہو فرض ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ کلی میں جو وہ غرغرہ نہیں کرنا, اور کلی اس طرح کرنی ہے کہ حلق کے کنارے تک جو ہے نا وہ پانی پہنچ جائے, بس حلق میں اترے نہیں. تو اس طرح کلی تو ممکن ہے, اس طرح کلی کر لیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ناک کا جو نرم حصہ ہے نا یہاں تک پانی چڑھانا ہے, اور اس میں بچنا ہے کہ سر تک پانی نہ جائے. اب جو یہ ہو جائے گا تھا صلو علی الحبیب. میں خالد حسین جدہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور اس عمرے کا ثواب میں اپنے والد صاحب کو پہنچانا چاہتا ہوں, تو کیا میں اس ایک عمرے کا ثواب اپنے والد کو اور اپنے دوسرے عزیزوں کو پہنچا سکتا ہوں؟ بالکل, آپ عمرہ کیجئے اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو بھی کریں, والدہ کو بھی کریں, دادا دادی کو بھی کریں, نانا نانی کو بھی کریں, دیگر عزیزوں کو بھی کریں, بلکہ ساری امت کو کریں. نام آجی محمد خیر ہے, شکارپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جو رمضان کے دن پہ تخت بھی اور قرآن پاک پڑھتے ہیں, کیا ہو کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ جس سے کہ کوئی مرا ہوا ہو اسے کو دے سکتے ہیں؟ سوال ذرا دوبارہ. اصل وہ سنا دوبارہ چلا رہے ہم کون. میرا نام آجی محمد خیر ہے, شکارپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جو رمضان کے دن پہ تخت بھی اور قرآن پاک پڑھتے ہیں, کیا ہو کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ جس سے کہ کوئی مرا ہوا ہو اسے کو دے سکتے ہیں؟ تسبیح اور قرآن پاک کسی اور کو دے سکتے ہیں, ان کے الفاظ یہ تھے جیسے کوئی مرا ہوا ہو تو اس کو دے سکتے ہیں, یعنی جو آپ نے تسبیح پڑھی قرآن پڑھا. ہاں بالکل, وہ ایک ارسال ثواب کرنا. جی ہاں بالکل, ارسال ثواب جو ہے وہ تسبیح آپ نے پڑھی, درود پاک پڑھا اس کا بھی کر سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ تلاوت میں مخارج درست ہونا ضروری ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اس کا جو حق ہے اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے, ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض قارئین پر قرآن لعنت بھیجتا ہے کیونکہ وہ غلط پڑھتے ہیں. تو اگر آپ نے درست قرآن پڑھا تو اس کا بالکل اس حل ثواب کر سکتے ہیں, بلکہ یہ تو چاہیے تلاوت کرنا ہوا. جو فرض عباداتیں, جو واجب عباداتیں, ان سب عبادات کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے جیسے ثواب دے دیا تو اب جو ہے نا اس کے پاس نہ رہا, یہ نہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ ثواب جتنے لوگوں کو کریں گے تو ان سب کے برابر نیکیاں ہمیں بھی ملیں گی, یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کو بھی ملیں گی. صلو علی الحبیب. میرا نام ظہیر ہے, میں گلاسکو سے بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ روزے کے ساتھ برش کر سکتے ہیں؟ یعنی روزے میں جو وہ برش نہیں کرنا چاہیے کہ اگر روزہ یاد ہوا اور حلق سے کوئی نیچے اتر گیا نا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, تو اس میں جو نا وہ خطرہ رہتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے جا سکتے ہیں, اس کے باریک اجزاء جو ہوتے ہیں نا وہ حلق میں جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. حضرت میرا نام جاوید اتاری ہے, یہ سوال ہے میرا کہ ایک بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو معاف کرے رمضان شریف کے, کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے؟ اب دیکھیں یہ تو ہے کہ معاف کرنے کی فضیلت تو ہے, مگر یہ نہیں معلوم کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ معافی کی کیا فضیلت ہے. یہ تو ہے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, تو یوں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے جو ہے وہ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. بہرحال معافی کے حوالے سے روایت عرض کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشانے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا, اور جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند فرمائے گا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, اے رب عز و جل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو ہم اسے معاف کریں, اگر ہمیں کوئی محروم کرے تو ہم اسے عطا کریں, اگر کوئی ہم سے تعلق توڑے تو ہم اسے تعلق جوڑیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.